چلیے تفسیر. آپ نے دیکھا کہ دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی, پھر اس کے ساتھ ساتھ امت وسط کو اس کا رول یا اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا, پھر اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد کی تلقین کی گئی, پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات تھی, اس موقع کی مناسبت سے کچھ احکامات ذاتی اخلاق اور کردار کی بہتری کے لیے دیے گئے, پھر قصاص, وصیت اور روزے اور حج کے بارے میں احکامات دیے گئے, پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے کچھ آیات نکاح اور طلاق کے بارے میں, اور پھر اب دوبارہ رخ مڑتا ہے جہاد کی طرف, اور اس موقع پر مسلمانوں کو جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, اور پھر پچھلی اقوام کے حالات سے نصیحت کی جا رہی ہے. الم تر الی الذین, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو, خرجوا من دیارہم, جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے, وہم الوف, حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, کیوں نکلے, حذر الموت, موت کے ڈر سے. اس آیت میں اللہ دینا کہہ کر کن لوگوں کی طرف خطاب ہے؟ اس کے شان نزول میں دو تین آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ دینا سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک شہر میں رہتے تھے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی, پلیگ جس کو کہتے ہیں. جو ہی یہ وبا پھیلی تو لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ وہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. اس خطرے کی بنا پر انہوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے, گھر بار چھوڑ کر, اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے. ابھی وہ کسی منزل تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے. اسی طرح ایک اور رائے یہ ہے کہ یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے, اس کا تعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس دور سے ہے جب سموئیل نبی کے ظہور کے دور میں بنو اسرائیل سخت انتشار میں مبتلا تھے. اگرچہ تعداد کے لحاظ سے یہ اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ تھے, لیکن بدعت اور شرک کے غلبے کی وجہ سے ان کی مذہبی, اخلاقی اور سیاسی حالت بہت خراب تھی. ان کے اندر اجتماعی تنظیم بھی نہ تھی, یعنی بہت ڈس آرگنائز تھے, ہر طرف سے دشمنوں کی یورش تھی, اور یہ اپنے دشمنوں سے اس قدر مروب اور خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے کہ کسی سے مقابلے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہے تھے. خاص طور پر فلسطینیوں نے ان کو بری طرح مروب کیا, فلسطی ایک قوم تھے, اور ان پر چڑھائی کر کے انہوں نے ان کا قتل عام بھی کیا, اور ان سے وہ صندوق بھی چھین لے گئے جس کی حیثیت ان کے لیے بالکل ایک زندگی کی علامت کی سی تھی, جس کو وہ اپنی تمام عبادات اور مہمات میں آگے آگے رکھتے تھے. ان کے ڈر سے بنی اسرائیل نے اپنے سارے شہر خالی کر دیے. جس قوم نے ان سے وہ صندوق چھینا, ان کے ڈر سے انہوں نے اپنا علاقہ خالی کر دیا. لیکن جو ہی یہ نکلے تو خوف اور بزدلی کی وجہ سے ان پر موت طاری ہو گئی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ موت ان پر 20 سال تک طاری رہی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. اور تیسرا خیال یہ ہے کہ الذین سے مراد یہاں کوئی بھی صادقہ امت ہے، یعنی بنی اسرائیل میں ہی کوئی بھی امت جس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اس بات کی تسلی دی جائے کہ موت کے خوف سے اگر کوئی بھاگ کر نکلے بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لہذا تم موت سے ڈر کر اپنا گھر بار نہ چھوڑنا، دشمن کے مقابلے میں بھاگ کھڑے نہ ہونا۔ اور اس رائے کے بیان کرنے والوں کا خیال ہے، چونکہ پچھلی دو آراء کسی صحیح حدیث پر مبنی نہیں، اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں، تو اس لیے ضروری طور پر یہ کہنا کہ بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہے یہ بھی درست نہیں، بس ایک خیال ہے۔ آپ اگر مختلف تفاسیر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بسا اوقات بائبل سے کوٹیشنز ہوتی ہیں یا اسرائیلی واقعات ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات کے بیان کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایات بیان کر لو، اس میں حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہوں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کے بارے میں نہ ہم پوری طرح تصدیق کر سکتے ہیں نہ ان کی تکذیب کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے درست بھی ہو اور ہو سکتا ہے درست نہ بھی ہو۔ اگر وہ کسی صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایت ہو رہی ہو تو ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ پھر اس میں آپ کی تصدیق شامل ہے، اور اگر محض ایک قصے کے طور پر بیان ہو رہی ہو ایسی چیزیں تو ان کو ماننا کچھ ضروری بھی نہیں۔ تو اس لیے دو تین آراء کا یہاں ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں ہر آیت کے مفہوم اور اس کی اسپرٹ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور نہ کہ اس آیت کو صرف اس خاص قوم سے منسوب کر کے بس بات وہی ختم کر دینی چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ کسی بھی واقعے اور کسی بھی قصے کے اندر عبرت کا پہلو اور سبق کی بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ واقعہ بیان کیوں ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق۔ جو بھی قوم ہو، اصل چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے کس عمل کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جتنے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں ان سب میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، کوئی بھی واقعہ محض واقعہ نہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کا پہلو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، اگرچہ دیکھا نہیں لیکن دکھایا جا رہا ہے، امیجن کرایا جا رہا ہے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی ان کی تعداد کم نہ تھی، لیکن حضر الموت، موت کا خوف ان پر غالب تھا، گیا بزدل تھے۔ تو سکھانا کیا مطلوب ہے کہ جو قوم بزدل ہوتی ہے، جس کے دل میں انسانوں کا خوف ہوتا ہے، خاطر ان کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت راستے میں آ ملی۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یعنی ان کی موت کے بعد۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، ہزاروں کو مار کر پھر زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں پر فضل کیا تھا کہ انہیں موت کے بعد زندگی دی، اسی طرح باقی لوگوں پر بھی وہ بار بار اپنی عنایتیں اور احسانات کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے ان احسانات کو سمجھتے نہیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا پسندیدہ نہیں۔ زندگی کے مارکے میں شکست سے ڈرنے کا نام ہی شکست ہے، یعنی جو شخص इसलिए किसी मुकाबले पे नहीं आता कि वो शिकस्त खा जाएगा, तो वो गोया मुकाबला न करके भी शिकस्त खा जाता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि अगर किसी बस्ती के अंदर ताउन फैल जाए तो भी उस बस्ती को मौत के डर की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बीमारी यानी ताउन के जरिए अल्लाह ताला ने तुमसे पहले कौमों पर अजाब नाजिल फरमाया है, सो जब तुम ये सुनो कि किसी शहर में ताउन फैल रहा है तो वहां न जाओ, और अगर किसी बस्ती में ये मर्ज फैल जाए तो वहां से भाग कर न निकलो। वकातिलु फी सबीलिल्लाह, और जंग करो अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि मुसलमान इस वक्त मदीना में थे और बारहा उन्हें दुश्मन की तरफ से जंग का खौफ होता। ये मदनी सूरत है, सूरत अल-बकरा। तो मदीना के अंदर जो हालात थे उनके लिए भी मुसलमानों को तैयार किया जा रहा है कि बजाय इसके कि तुम मौत से डरो, दुश्मनों से डरो, दुश्मनों का खौफ तुम्हारे दिल में हो, तुम बुजदिल हो और इस वजह से तुम मुकाबले पर न निकलो, नहीं, वकातिलु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग करो। और दूसरी तरफ मुराद क्या है कि मैदान जंग से भागो नहीं। वालमु, और जान लो, अन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो जो, युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कर्ज दे अल्लाह को अच्छा कर्ज, यानी अपनी जाने अल्लाह के रास्ते में पेश करने के अलावा अपने माल भी उसके रास्ते में खर्च करो। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को अल्लाह ताला क्या करार देते हैं, अपने जिम्मे कर्ज करार देते हैं। तो यहां मुसलमानों को इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर उभारा जा रहा है। कर्ज वो माल होता है जो किसी दूसरे को उसकी जरूरत पूरी करने के लिए दिया जाता है, और इस शर्त पर दिया जाता है कि वो वापस मिल जाएगा। यानी कर्ज के अंदर मफहूम किस चीज का है कि किसी को दिया जाने वाला वो माल जिसको वापस मिलना चाहिए। तो कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, यानी जो माल तुम अल्लाह की राह में दोगे वो कहीं गुम नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, जाया नहीं हो जाएगा, बल्कि तुमको वापस मिलेगा। वो अल्लाह के जिम्मे एक कर्ज है। लेकिन यहां कैसा कर्ज मांगा जा रहा है, जो कर्ज हसना हो, अच्छा कर्ज। और हसन का माना क्या है, पसंदीदा, जो अकल के एतबार से भी पसंदीदा हो, सोच के एतबार से, ख्वाहिश नफसानी के एतबार से, जो निगाह को भी भला मालूम हो। लेकिन यहां कर्ज हसना से मुराद अल्लाह के रास्ते में वो माल खर्च करना है जो खुसूसन उसके दीन के रास्ते में किया जाए, उसके दीन के फायदे के लिए किया जाए, उसके दीन की तरक्की के लिए किया जाए। वैसे तो फी सबीलिल्लाह कोई भी माल आप खर्च करें, खा किसी गरीब मिस्कीन को दें या किसी भी जरूरतमंद को दें, अगर अच्छी नीयत से देंगे तो अल्लाह ताला उसको अपने जिम्मा कर्ज हसना समझते हैं। लेकिन इस आयत के रेफरेंस में और इन वाक्यात के कॉन्टेक्स्ट में यहां जिस इन्फाक की बात हो रही है वो अल्लाह के दीन के रास्ते में खर्च करने की बात हो रही है। और वैसे अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कोई भी माल जो अच्छी नीयत, अच्छे जज्बे, अच्छी सोच के साथ हो, वो कर्ज हसना ही होता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे कर्ज हसना, फयुदाइफ़हु लहू अदाफ़न कसीरा, फिर अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा दे। कर्ज जो है काफ़रे दौद, उस माल को कहते हैं जो किसी दूसरे को उसकी जरूरत पूरी करने के लिए दिया जाता है और इस शर्त पर दिया जाता है कि वो वापस मिल जाएगा। और हसनन का लफ्ज़ हे सीन नून से है, हर खुशकुन और पसंदीदा चीज के लिए इस्तेमाल होता है। हसन की तीन किस्में हैं। नंबर एक, वो चीज जो अकल के एतबार से पसंदीदा हो। नंबर दो, वो जो ख्वाहिश नफ्स की रूह से पसंदीदा हो। और नंबर तीन, वो जो निगाह को भली मालूम हो, यानी जाहरी तौर पर भी, अकली तौर पर भी और दिली तौर पर भी इंसान को खुशगवार मालूम हो। तो मंजल्लज़ी युक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसनन, यहां फिर कर्ज हसना से मुराद क्या है? अच्छा कर्ज, यानी पसंदीदा कर्ज जो अल्लाह ताला को दिया जाएगा। इससे मुराद अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है, खास तौर पर उसके दीन की खिदमत के लिए। इसको कर्ज हसना क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा माल सिर्फ दिल के अच्छे जज्बे के साथ ही खर्च किया जा सकता है और इससे कोई और मफाद मतलूब नहीं होता, कोई और गर्ज नहीं होती। तो यहां मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए उभारा जा रहा है। कौन है जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में देगा? उस माल को अल्लाह ताला अपने जिम्मे कर्ज फरमाते हैं और वो तुम्हें वापस लौटाया जाएगा। किस तरह? फयुदाइफहु लहु अदाफन कसीरतन, वो उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस लौटाएगा। वल्लाहु यक़बिदु, और अल्लाह ही तंग करता है, कम करता है। वयबसुतु, और बढ़ा देता है। वइलैहि तुरजाऊन, और उसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। माल की कमी बेशी अल्लाह की तरफ से है। किसी के ज्यादा माल में कमी का होना या कम माल का फैल जाना, यानी ज्यादा हो जाना, माल में कसरत हो जाना, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। तो जब दिया उसने, तो उसके दिए हुए में से उसी की राह में देना तुम पर भारी ना हो। अपने आगे जाने से पहले अपने लिए दुनिया से ही कुछ तैयारी करके कुछ देकर जाओ, क्योंकि एक वक्त आने वाला है कि तुम खुद भी उसकी तरफ लौटा दिए जाओगे। अल्लाह के दिए हुए को उसकी तरफ लौटाओ, जैसे तुम खुद एक दिन उसकी तरफ लौटा दिए जाओगे। वइलैहि तुरजाऊन, कहा जाता है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू दहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांगते हैं? हालांकि वो कर्ज से बेनियाज है, यानी अल्लाह ताला तो मोहताज नहीं है, फिर वो कर्ज मांगते हैं? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुमको इसके जरिए से जन्नत में दाखिल कर दें। यानी जो कुछ मांग रहे हैं उसके बदले में तुम्हें जन्नत देना चाहते हैं। ये सुनकर अबू दहदा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं। आपने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आपका हाथ अपने हाथ में लेकर अबू दहदा कहते हैं, मैं खजूर के दो बागों का मालिक हूं, इसके अलावा मेरी मिल्कियत में कुछ भी नहीं। मैं अपने ये दोनों बाग अल्लाह ताला को कर्ज देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, एक अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दो और दूसरा अपने अहलो अयाल की जरूरियात के लिए बाकी रखो। अबू दहदा ने अर्ज किया, आप गवाह रहिए, इन दोनों में से बेहतरीन बाग जिसमें खजूर के 600 दरख्त हैं, उसको मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, वो मैं अल्लाह को कर्ज देता हूँ। आपने फरमाया, ऐ अबू दहदा, अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता करेंगे। ابو الدرداء اس بات کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور جو باغ انہوں نے دینا کیا اس کے اندر بھی دوبارہ نہیں گئے. اس کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا, کیونکہ ان کا گھر اسی باغ کے اندر تھا, کہ اے دہداہ کی ماں, تم اس باغ سے باہر آ جاؤ, اس گھر سے باہر آ جاؤ, کیونکہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. وہ بھی سن کر بولی, اے دہداہ کے باپ, تم نے بہت اچھا سودا کیا, اور یہ کہہ کر خوشی خوشی وہ اس سے باہر آ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل پر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا, کم من عزق رداح ودار فیاح لعبد الدحداح, کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدحداح کے لیے تیار ہیں, یعنی جنت میں ابو الدحداح کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ آیت خوبصورت آیات میں سے ہے اور صحابہ کرام کے جذبہ عمل کو بھی واضح کرتی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کا حکم سن کر آگے بڑھے اور انہوں نے عمل میں کچھ بھی دیر نہ لگائی. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اسلام کو ترقی نصیب ہوئی. اور آج ہم جیسے لوگ جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں, جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں, جو صرف دنیا ہی کو جنت بنا لینا چاہتے ہیں, حالانکہ دنیا عارضی جگہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھوں آج اسلام کا یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ کتاب بھی وہی ہے, پیغمبر بھی وہی ہیں, ہماری زبانیں بھی وہی ہیں جیسے ان لوگوں کی زبانیں تھیں, لیکن ہمارے کہنے اور ان کے کہنے میں بہت بڑا فرق تھا. ہم صرف الفاظ سے کام لیتے ہیں, جبکہ ان کے الفاظ کے ساتھ ان کا عمل بھی شریک تھا. اور الفاظ کے ساتھ جب عمل شامل ہوتا ہے تو ہی تبدیلی آتی ہے. یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حقیقی معنوں میں سچے دل سے انسان ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہے, کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر کچھ بھی دینا مشکل نہیں لگتا. اور انسان مجبوری سے نہیں دیتا, تھوڑ دلی سے نہیں دیتا, خوشی سے دیتا ہے, اپنی پیاری سے پیاری چیز دیتا ہے اور اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر مال کی محبت ہوتی ہے, دنیا کی محبت ہوتی ہے, تو پھر انسان تھوڑا سا دیتے ہوئے بھی بہت ڈرتا ہے, حالانکہ اس نے یہ سب کچھ لیا کہاں سے, اس کے پاس آیا کہاں سے, آخر اس کا توکل اللہ پر کیوں نہیں جاتا؟ پہلے بھی تو اسی نے دیا, دوبارہ بھی وہی دے گا, پھر اس کی راہ میں دیتے ہوئے یہ ڈر کیسا؟ صحابہ کرام کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اور اسی فراخ دلی کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عزت نصیب ہوئی اور اسلام کو کامیابی اور غلبہ نصیب ہوا. آج اسلام کا یہ حال, مسلمانوں کی یہ ذلت کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بڑی سے بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں. ہمارے شادی بیاہ, ہمارے لین دین کے رسم و رواج, ہماری پیدائش اور موت, ان مواقع پر ہم کیا کچھ خرچ نہیں کرتے, اور اس کے مقابلے میں فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کی ترقی کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم کتنا مال نکالتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور دنیا میں چھوڑ رہے ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی, اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اور وہ چیز جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشی کے لیے, اس کی خاطر, اس کے نام پر, اس کے دین کے لیے ہم دیتے ہیں, اسے نہ صرف یہ کہ وہ لوٹائے گا بلکہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا, کیونکہ یہاں پر کیا فرمائے گا, فَيُدَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کی خیرات قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی ایک کھجور جیسی چیز اگر کسی کے پاس چھوٹی سی چیز بھی ہے تو وہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے۔ بچھیرے بچیا جیسی ہوتی ہے نا، گائے کا چھوٹا بچہ، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتا ہے کہ ایک لقمہ ایک پہاڑ برابر ہو جائے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال رزق میں سے ہو اور خالصتاً اس کے لیے خرچ کی گئی ہو۔ اور یہاں یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے نا، یقبض و یبسط، اس کا مفہوم یوں ہے کہ قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یقبض مٹھی بند کر لینا اور یبسط پھیلا دینا، یعنی مال کی کمی کے لیے یقبض کا لفظ ہے اور یبسط مال کے بڑھ جانے کے لیے۔